Thank you.

అర్థరాష్ట్రంలోకి అర్థరాష్ట్రం న్యాయం తీసుకొచ్చున్నారు. ఏపీ అభ్యర్థులు ఉండేది ప్రేరణ ఉద్యోగం ఉన్నారు. ఎప్పుడు ఒకరి కష్టాలు తీసుకున్నారు. ఎన్నో అర్థాలు ఒకరి చెప్పు ప్రోకర్లేదు. గుంపు వచ్చి అది అక్కడ గుంపు కాదు. నింజి నింజి జాతరలు నిత్యం కొన్ని చేరాలి. రైతు లేదు ఏడు మోక ఏడు మోవాలి. చెప్పు అయా అంతరాలు లేదు. నిత్యంలో న్యాయం లేదు. నిత్యంలో ఏడు పడుతుంది. ఎప్పుడే అయా తెలుసు దాని నుంచి కాదు. చెప్పు అయా అంతరాలు లేదు. నిత్యం పడుతుంది. మోక ఎందు నీతినే ఓయన్ యొక్క కిస్లిగా ఇచ్చిల్లే ఓయన్ యొక్క కందిగా ఇచ్చిల్లే ఓయటం అప్పుడు చక్కడ అప్పుడు నేను అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్లా అల్ waaye waaye ñoom lañ ci suuf nag waaye ñoom lañ ci nag loolu fu ñu ci yàlla loolu yàlla di wax xam ne loolu xëy yàlla wax na dafa day def ne sëñ jëm nag tey képp ku ma jëm ma jëm ci mbaa jëm tey képp ku ma jëm ci mbaa jëm am ko sëñ dama tàkk gis naa la ko la boo ko ma ni def loolu leneen la loolu ak jaay bi ko xam loolu leneen jaay bi loolu la ñu ko tëdd ci la jaay bi léegi nag kooka dafa indi ay firnde ari woo foof ci bi ci nag moom lay wóoyu fekk mais ganaaw may yéna si dinee la ku jibri yàlla ci adduna alaaxira doogu gi sëriñ ma nag ci bi ci nekk tay ci jëneen moom mooy wax wala lu ci dóor wax ci dóor fépp fo boo xam ne yaa ngi xool fépp nga dëggu gis ci ko yàlla bu wax yaa fóoyu ne yàlla di ko gis sëriñ ma nag fépp fo boo xam ne xool nga fépp nga dëggu gis ci ko yàlla mais nag am loolu def rek ak mu ak moo tax ak ñu fekk war a jàpp ba kullu man raa suwa laahi ahli fa ay say yëpp fa da woo koo ci jëf mais nag fépp boo xam ne xool la fépp ngir da ko jëf ci ci borom mais nag moo tax ci génn sax rek nga boo ko jëf te moo tax mu ci xaraat mooy ci génn sax moo tax mooy ci génn sax ci xat mooy ku ngi ci génn walloo ci xat mooy ci génn mu rek koo tax xool bu nit di nekk nag dafa leen ci wax moo ne ci dee xool loo lay digal waaw xool bu nit di ne dafa leen ci wax moo ne ci dee xool borom ndax ki la gën a amee la yore la amee woo amee la lépp te yow fayoo dara ci koo ci fas koo ci góor ci bu tey li ngay tànnoon da nga koy fay fekkale fayoo ko dara ci mu la kon tàggal lépp muy doxu loolu moo sa nit ba nit jeexoo soo mu taw mu sa mu ne yaa ngi nekk ci ñu ci la ak jërëgëf ci la ko fay dox ko yëpp ci la amal poids boobu bu ma la gis te loolu lay fekk nag ci la amal poids suqiqa yiitu rasulu anta wa aman wa dawqul lillati yatum mujaba rumtu dati mamaliki anta rajul ko man nga doon def maa ngi nii xam nga foofu lay doon sax kon yi noonu ci yàlla di ko saxal du ko la doon jëm su boobaa lay jeex la su ñaay laay booru ñaar ma si dinde maanoo dina ko laaj buur saxal da ko laaj tey na lii yow doo dina ko la kon nag lii ñu waroon laaj nit ñi am na ñu laaj boo yi bëri ne da doon jëm yàlla lépp loo defoon fanal boo ko yine képp koo xam ne sa benn julli baax na sa lépp baax na ku ñu xam sa benn julli baax na lépp baax na koo xam ne la misaas lañ la te sa julli baax na sa dara baax na waaye julli ku baax biñ ko laajee bu fekk ñu dama wax ne taxawal julli baax na rek julli yàlla moom la waaye ñu ko farata yaa ci man boobu lépp ñu lee nee na yooyu dañ koo def ñii ñu rek xëy di ak xaaral léegi ñu war léegi ñu wàcc suñu xaaree dañ ko bàq bu ci baax loo xam ne amul xëy di amul xaar loolu muy daal di yàq lay laa yàlla nag yéen ci di bàq ci ñu ak lay ci bu dee parce que mukk bu xam ne yoonoon si yàq te bu ci gën a ci yàq te xalaat ba seet bu ko ñaare ñu jël ko ne du seet nga ko xam sa doole ci yàlla di ko toll sa tegee ci yàlla bu mu àgg xam nga waaye nag fii nga koy def seen bàyyi lu tax loolu bi ne bi yàlla waxee ci alquran jëfi dañ koy feete fépp koo xam ne sa feete diis nga yoon ak yàq ciu baax dajala nga jëm fépp koo xam ne sa feete borom la ciu bon fépp koo xam ne sa feete diis la ciu baax dajala nga jëm fépp koo xam ne sa feete diis la ciu bon sa fa nga jëm saa ba yëpp dañu dañoo ci yoon bi mais yaa waxoon ne fépp aaya alquran bu ñëw dafay jigee ñaar dafay jigee lu teeñ jigee lu yëpp loolu nag sur leen yëpp dafa faa leeral nga ko ci jamono ak ko ci jamono def ko ci jamono bàyyi ko fi ba da daan wax ne yéen ñi nga xam ne da ngeen jàng ak leen say jëri ñëw mu wax leen yi ma leen rew mu woon ci seen jëri ñi jàng ci am sànni mu ngi ci woon leen te yëpp ci daan wax naan loolu la wax loolu wax wallahi yoon loolu la ko yëpp waxoon ndax ne diine kii diine yi jàng la waa am jëri waa diine kii diine yi jàng rek waa am jëri waa loolu la ko yëpp waa mu ne yéen borom kay yi taay nañ ku am kan taay ku jàng rek dana fay jëriñ la waaye xanaa daa ragal maa fuñu boo ko jënd war na waxit waaye jàngal yi ñëw sa jënd loolu seen la ci seen dëkk bii seede na ci seen dëkk bi ñu ñëpp wotta du ko jàpp la ko moom nag saa day dañu ci yoon wala yoon si lan wasalaam yow ñëw dañ lay laaj lan mooy li nga xam ne suñ ko jëlee teg ko suplaa ko ba ëllëg rek ñun ñooy laaj am quoi bu ma bi nga xam ne moom la yàlla soxla mu loolu ñu am ko war a bi kon soo waree ko yàlla ku di ñàkk say bopp yëpp def say xare yëpp def kon ñu la doon tere nga doo def ci xandaay wala doo def ci waayu ci xandaay ñëw ñu dëkk tere ñëpp dañ lay bàyyi ñu suñ ñu ne ba nga set ñun laxat la la nga ci la la yàlla laxat woon bi ngay ci waa ndax daa laxat woon moo ko jëlee moo tax ñu jëndee ñu laxat ko ko ci waa loolu nga jëlee woon loolu lañ lay joxal te loolu lu jaar te sax moom léegi kon tey ñu fas koo am li nga xam ne suñ koy ci fas koo suñ tegee rek ñun ñooy daan danaa loolu mooy def biñ laa yooyu yoroon suñu loolu lan la yoroon suñu def ne soo jëlee benn baaxu daan si yàqu defaat jël am naa li ci biir fekk ko voilà nit ci benn baaxu daa di yaar ci danaa fekk laa indaa rek dina laa dina daali benn baaxu bu dina daali parce que xam ne kon lay loolu wax kon mu baax mu ne di dindi fekk de na la wax ko ko di dindi fekk de mu ne laa ilaha illa allah koo ko bindoon ci kay ba nga xam leeri laa ilaha illa allah nga xam ko ci kay yëkkati dut ba mu ñaar ko ci ne war nga di ko sànni ko ci kaw plaate ba nee na plaate bi plaate bi dut ba mu ñaar ko ci ba dina daal di laa ilaha illa allah nee na xanaa bi moom laa ilaha illa allah ñu ne ana kay mu ne kon ko boo ko ne di ko jënd ba ne kon dafa am boot mu ne ci biiram waxal kaw te Moussa ne yoon si sa day yoon si sa dafa waxe soo ñu tikkee laa ilaha illa allah def ko ci plaako bi def ko ci plaako ba yëpp xam naa yëpp yëpp rek laa ilaha illa allah mooy daal waaye wan laay képp koo xam ne jël nga laa ilaha illa allah képp plaako yi ku jël laa ilaha illa allah rek nga doon am foofu nee na doo doon gis plaak doo doon gis foofu ku jël laa ilaha illa allah nga ko yëkkate see na doo doon gis plaak doo doon gis bëccëg doo doon gis leen foofu laa ilaha illa allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah bopp yi mu ngi leen di nuyu di leen siyaara bëgg a waxtaan ak yéen ci mbirum di ñuy wax am yàlla coow li nag bari na ci xam yàlla téer yu bari wax na Thank you. Devant l'inspection d'académie, manifestation programmée pour lundi prochain dans la capitale du Fouladou, la correspondance de Abidou Sagna. Les maîtres contractuels et les volontaires sont... Thank you.